hep aldanır böyle olan. Gülme gülme ağla gönül, hep aldanır böyle olan. Gülme gülme ağla gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Allah sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül, Rabbin sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül. Çok sonu viran, sefası yok. Bu dünyanın cefası çok, sonu viran, sefası yok. Hep aldatır hilesi çok. Gülme gülme ağla gönül, hep aldatır hilesi çok. Gülme gülme ağla gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Allah sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül, Rabbin sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül. Sana güven olmaz, gelen gider sende kalmaz. Dünya sana güven olmaz, gelen gider sende kalmaz. Sana kanan murad almaz. Gülme gülme ağla gönül, sana kanan murad almaz. Gülme gülme ağla gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Allah sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül, Rabbin sana yeter gönül. Gülme gülme ağla gönül. Her an gelir sana, dünya mezar olur sana. Ölüm her an gelir sana, dünya mezar olur sana. Vah yazıklar olsun bana, gülme gülme ağla gönül. Vah yazıklar olsun bana, gülme gülme ağla gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Gece gündüz ağla gönül, yaradana yalvar gönül. Allah sana yeter gönül.